أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنندلئا نا تفسيره هي سورة الآلة أو كجينة جنجينة إنايتوا سورة سبح اسم ربك الآلة كتك جمال لبيتا تلينزا آية كوانزا نا تكسمميا آية نبالنبلي الله القسمة سبح اسم ربك الآلة الذي خلق فسوى tukasimamia hapa kwa hivyo leo tunaondokea kuanzia aya nambari 3 Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhi qaddara fahala nam baada ya kuona aya nambari 2 Allah anaelezea kwamba yeye ndiyo aliyeumba alladhi khalaqa kisha fasawwa kwa maana ameumba kila kitu alafu akakitengeneza vizuri kabisa kama tulivyoona katika sherehe za maulama. Sasa aya hii ni muendelezo alladhi yeye ndiye ambaye afwan walladhi na yeye ndiye ambaye yule aliyeumba kila kitu akakitengeneza basi walladhi na yeye ndiye ambaye qaddara aliyekikadiria kila kitu amekiumba kwanza tumeona aya ya pili sasa anasema kwamba yeye ndiye ambaye qaddara aliyekikadiria kitu gani kila kitu alichokiumba kama ilivyokuja katika aya nambari 2 kisha fahada akakiongoza kila kitu alichokiumba basi qaddara akakikadiria na fahada na akakiongoza amesema al-Imam al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake walladhi qaddara fahada anasema wa hadhihi al-aya na aya hii tunasoma sasa hivi aya nambari 3 ni ka kaulihi ta'ala ni kama ile kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ikhbaran an Musa ilikuwa inakhabarisha kutoka kwa Nabii Musa alayhi salam qala li fir'aun Nabii Musa alimwambia Firauni aya ipi aya hii ni katika sura Taha aya nambari 49 na 50 aya nambari 49 Firauni alimuuliza Musa alayhi salam qala faman rabbukuma ya Musa ewe Musa ni nani mola wenu nyinyi wewe na ndugu yako Haruni ni nani mola wenu Musa sasa akawa anamjibu Firauni aya yenyewe ni hii anasema rabbuna mola wetu alladhi ni yule ambaye a'ta kulli shay'in khalqahu amekipa kila kitu umbile lake au umbo lake alladhi rabbuna mola wetu alladhi ni yule ambaye aata kulli shay'in khalqahu amekipa kila kitu umbo lake thumma hada kisha akakiongoza kila kitu alichokiumba akakipa umbo lake basi thumma hada kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakiongoza kitu hicho sema Ibn Kathir ay qaddara وهدى الخلائق اليه يعني الله سبحانه وتعالى يي امقدريا مقدريو قدر قدرا امقدريا kwa kipimo maalum kwa kila kiumbe na kisha akakiongoza kama sabaka fi sahih muslim an عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما ilivyothibiti katika sahih muslim katika hadithi ya عبد الله بن عمرو amesema kwamba mtume swalla salam amesema inna allaha qaddara maqadir hakika allah subhanahu wa ta'ala amekadiria makadirio qaddara maqadir amekadiria makadirio al-khalaiq ya viumbe wote viumbe wote akiwemo tukiwemo sisi wanadamu wanyama mimea kila kitu amekadiria قبل ان يخلق السماوات والارض bihamsina alfi sanati, kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa kipindi cha muda miaka 50,000. Wakana arshuhu ala almaa, ni ziada hadithi, na arshi yake Allah iko juu ya maji. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, yani bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi hii anatufahamisha namna hii ya qaddara, yani Allah subhanahu wa ta'ala ameumba, amekadiria kila kitu mahala pake. Kumbe makadirio haya yalikuwa tayari yameshawekwa katika kile kila kitu kikadirio chake, kabla ya kuumbwa kwa mbingu na ardhi ikapita miaka 50,000, 50,000 years. Mbingu na ardhi katika hali kama hiyo ni kwamba makadirio yalitangulia mwanzo kabisa. Kabla hujaumba wewe, basi tayari kila kitu kilikuwa tayari kishakadiriwa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii tunasoma leo anasema walladhi qaddara, yeye ndiye ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aliyekikadiria kila kitu alichokiumba. Na makadirio hayo yalikuwa kabla ya miaka 50,000 kuumba kwa mbingu na ardhi, Allah tayari ameshakadiria. Aya hii ndugu zangu Waislamu, nambari 49 na nambari 50 katika sura Taha, itakuwa inatupa dira nzuri katika kufahamu jinsi Allah subhanahu wa ta'ala amekadara, amekadiria kila kitu, halafu fahada, kisha akakiongoa. Amesema al-Allama as-Sa'di rahimahullahu katika tafsiri yake alipokuwa akifafanua aya hii nambari 49 na 50 katika sura Taha, Nabi Musa alayhi salam alipomwambia Firauni kwamba rabbuna, mola wetu, alladhi ni yule ambaye aata kulla shay'in khalqa, amekipa kila kitu umbo lake, umbile lake, kisha thumma hada, ay rabbuna, anasema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi, rabbuna mola wetu, alladhi khalaqa jami'a al-makhluqat, mola wetu ni yule ambaye aliyeumba jamii makhluqati, viumbe vyote, kila kitu kiumbe basi kimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'ta kulla makhluqin khalqahu al-la'iqu bihi, na kwamba kila kilichoumbwa Allah subhanahu wa ta'ala akakipa umbo, umbile ambalo linaendana na ile maumbile yake. Yani kila kitu basi Allah akakipa jinsi umbile, yani yale jinsi kilivyo ndio akakipa maumbile yake. Ni kama mfano vile Waswahili wanamsema, wanasema kwamba bana, Allah akikunyima kwenda, basi akikunyima miguu, basi atakupa namna ya kwenda. Akikunyima kusema, atakupa namna ya kusikilika, kwa maana unafanya vitu unasikia. Almuhimu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akawa amekipa kila kiumbe umbile lake ambalo linastahiki, addalu ala husni san'ihi min khalqihi, hii yaonyesha kwamba Allah ni mbora katika kuumba, katika kutengeneza ni mbora zaidi. Akakipa kila kitu kile ambacho kilichokuwa kina umbile kubwa, kibar aljismi wa saghrihi wa tawassatihi wa jami'i sifatihi, kuna viumbe ambavyo vikubwa kabisa maumbile yao, na kuna vingine vidogo, na kuna vingine vya kati na kati, maumbile si vikubwa si vidogo. Sasa angalia jinsi Allah alivyobalance kila kiumbe, amekipa umbile lake. Tembo mkubwa kabisa, lakini utamkuta sisimizi, nzi, mbu wadogo. Na inawezekana pamoja na ule ukubwa wa tembo au ukubwa tuseme wa ngamia, akashindwa na akauawa na small insects, mdudu mdogo tu akamsababishia kifo chake. Kwa hiyo pia ukubwa hauna maana kwamba ndo ukubwa, lakini Allah ulimgawanyia wake tu, amesema kwamba huyu nimpe umbile kubwa, huyu la kati na kati na huyu ndogo kabisa. Lakini pamoja na hivyo, thumma hada, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakiongoza kila kiumbe kwa mujibu wa vile maumbile yake ilivyo. Anasema Sheikh Saadi rahimahullah, kullu makhluqin ila ma khuliqa lahu, kila kilichoumbwa kikaongozwa kwa vile jinsi kilivyoumbwa. Mfano katika Qur'ani kuna sura moja inaitwa surati An-Nahl, wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidh min al-jibali buyuta. Allah subhanahu wa ta'ala awapelekea ilham, nyuki, muongozo kwamba watengeneze nyumba zao katika maeneo yale ya magofu magofu na katika baadhi ya miti. Kisha kama aya inavyoeleza kwamba waende katika njia zile ambazo Allah alizoziongoza. Kwa hiyo taban, nyuki twaona tu katika miti tayari kuna asali. Asali, asali, asali, asali, asali, asali. Lakini nyuki hawa hatukuwaona walipokuwa wakitengeneza asali ile, wanabeba vitu na wanatajia vibali, wanapishana hivi na hivi, basi inabidi hapa msafiri inapita msafara wa nyuki kwa ajili ya mzinga wao, kwa mwenyewe msipite kwanza. Almuhimu, nyuki wana njia zao, Allah amewaongoza, ndio ile thumma hada. Hawaonekani nyuki katikati ya Kariakoo ati wanatafuta vitu vya kufanya nini, vya kutengeneza asali zao. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo thumma hada, Allah amekiumba kila kitu katika umbile lake, kisha akakiongoza kwa jinsi ya yale maumbile yake yaliyo. Akasema shekhe, wa hadhihi alhidayatu al-amma almushahadatu fi jamil makhluqat, na uongozi huo ni uongozi ambao kwa viumbe vyote ambavyo vinaonekana katika mimi. Fa kullu makhluqin tajiduhu yas'a lima khuliqa lahu min almanafi' wa fi daf'i almadar. Anasema Sheikh Saadi rahimahullah, kila kilichoumbwa basi utakikuta kiko katika hali ya kufight, kina struggle, yas'a, kina struggle kwa vile ambavyo kilivyoumbiwa maumbile yake katika mambo mawili, ima kujiletea manufaa, ima kujilinda na madhara. Mfano, mwanadamu ili ajilinde na madhara, ikiwa ya wezi, vibaka, majambazi, basi atajitafutia namna, atajiundia nguo ya chuma au nguo isiyopenya silaha, au nyumba ambayo itakuwa sasa ina madirisha, sio madirisha tu, na magrili na vishu gani, sio mpaka leo watu kuna CCTV kamera, ukipita tu nje unaonekana. Anajilinda kwa mujibu wa yeye mwanadamu alivyo. Lakini hebu mwangalieni kuku. Kuku ana vifaranga vyake, angalieni jinsi anavyovilinda vifaranga vyake. Ubawa wake tu anaweka ubawa, kwa maana anawalinda. Kwa hiyo hivi ndivyo kuku alivyopewa umbile la kujiletea, yani la kujikinga na madhara. Ameongozwa na Allah vile. Hivi ndivyo viumbe vyote vinajilinda madhara na vinajiletea manufaa kwa vile ambavyo maumbile yao yalivyo na walivyoongozwa na Allah. Akasema vile vile hata inna Allah ta'ala a'ta al-hayawan al-bahima min al-aqli ma yatamakkan bihi ala dhalika. Ukiangalia hata hawa wanyama, mbuzi, ng'ombe, ngamia, kondoo, Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza kwa kuwapa akili katika mambo ambayo pengine wewe huwezi kufikiria. Lakini utamwona mnyama kama vile mbuzi, kondoo, ng'ombe anayafanya ili kujilinda na maadui zake au katika kujiletea manufaa. Lakini Allah amemuongoza katika hilo. Kwa maana hiyo ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu amekiumba, akakikadiria na akakiongoza katika njia zake, kwamba hivi ndivyo kiumbe hichi kitakuwa katika hali kama hii. Wanyama wote hawa, wanyama hawa unawaona, Allah amewaumba katika maumbile yao tofauti, kisha akawakadiria makadirio yao, kisha akawaongoza. Akawaongoza kivipi? Utaona kwamba ukienda katika mbuga yoyote au sehemu yoyote kuna wanyama, wanyama wako katika mbuga moja, lakini kila mmoja ana umbile lake na ameongozwa na Allah katika namna gani kujipatia riziki. Simba anaweza akafa njaa katika pori ambalo lina majani mengi na miti mingi. Kwa nini? Kwa sababu simba hali majani. Kwa hiyo simba mpaka apate nyama, hii ndio Allah amemkadiria, kisha akamuongoza kwamba wewe utakula nyama tu. Na vile vile ng'ombe, punda, mbuzi na wengineo, hawa ikiwa yatakosekana majani katika mbuga, katika sehemu yoyote, na kuna minyama mingi wanatupiwa, wanakufa njaa. Kwa nini? Kwa sababu Allah ndivyo alivyowaumba umbile lile, na akawakadiria na akawaongoza kwamba lishe yao iwe ni majani na sio nyama. Unaona hii? Walladhi qaddara fahada, amekadiria kila kitu kipimo chake, kila kiumbe, na akakiongoza vile vile. Mwanadamu cha ajabu, utamkuta yuko katika hali ambayo ya kati na kati, ni mbora ala nyama, ala majani, ala ana vitu ambavyo achanganya katika hali kama hii. Kisha katika tafsiri kama hii akaifasiri Sa'id bin Jubair kuhusu Nabi Musa kumwambia Firaun kwamba rabbuna alladhi ata kulla shay'in khalqahu thumma hada, anasema Allah subhanahu wa ta'ala ata kulli dhi khalqin ma yaslihuhu min khalqi, amekipa kila kiumbe na yale mambo ambayo yalikuwa yafanana nayo na umbile la kiumbe kile, yani kila kitu maslahi yake. Anasema mfano walam yaj'al lil-insani min khalqi daba, Allah hakumfanya mwanadamu katika umbile la mnyama, mnyama atembea miguu minne, lakini mwanadamu atembea kwa miguu miwili. Kwa hiyo mwanadamu ametofautika na mnyama, kila mmoja amepewa umbile lake. Wala lidabati min khalqi alkalbi, wala mfano kama wanyama vile punda na ng'ombe hawakupewa maumbile kama mbwa. Wala lilkabi min khalqi shati, wala mbwa ni tofauti kabisa na mbuzi. Wa ata kulla shay'in ma yanbaghi lahu min an-nikah, anasema Sa'id bin Jubair kwamba Allah amekipa kila kitu, ndio kwamba amekikadiria na kukiongoza kwamba akakipa kila kitu kinachostahiki, mfano minan nikahi, katika masala ya nikaha. Tukisema nikaha hapa yakusudiwa ni mambo ya sexual. Akakipa kila kitu katika hali hiyo. Wahayi kulla shay'in ala dhalika, na akakirahisishia kila kiumbe katika jambo la sex, jambo la sex kwa mujibu wa kile kiumbe kilivyo. Kwa maana hiyo ni kwamba huwezi ukakuta kwamba ng'ombe anakwenda kumwingilia mbuzi, mbuzi anakwenda kumtafuta kuku akamwingilia. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekipa kila kitu makadirio na uongozi wake. Cha ajabu hapa, cha ajabu ni hivi, mwanamme anakwenda kumparamia mwanamme mwenzie. Nalionaje yenyewe? Allah subhanahu wa ta'ala huwalladhi qaddara fahada, amekikadiria kila kiumbe na akakiongoza kwamba mwanamme inabidi aoe mwanamke, amwingilie mwanamke, lakini mwanamme anakwenda kumwingilia mwanamme mwenziwe, ushoga. Hili ni swala ambalo kwa kweli halivumiliki mbele ya Allah, na ndio maana Allah akatoa mfano katika watu wa kaumi Lut. Ule ni mfano kwamba watu wajue kwamba jambo hili nyie mnaona tu mchezo mchezo, kwamba ati haki za binadamu, kwamba human rights, kila mtu ana haki ya kuchagua staili anayopenda kuishi kapa atapenda kuishi yeye awe ni bibi na mwingine awe ni bwana aolewe, basi kwa nini mnaingilia haki za binadamu? Hii sio haki hiyo mnaisema. Allah ameumba walladhi qaddara fahada, itakuwaje? Na ndio maana Allah jambo hili akawa amewaangamiza watu wa Luti kutokana na wamekiuka taratibu mbalimbali alizoumba Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhim, kama nilivyosema kwamba aya hii itatupa mwelekeo mzuri wa tafsiri aya yetu. Waqala ba'dhu mufassirin, na baadhi wa fassirin wakasema rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma ada hada ka qawlihi ta'ala walladhi qaddara fahada. Baadhi wa fassirin wakapita mapito ya kwamba Musa alipomjibu Firauni, Mola wetu ni yule ambaye aliyekipa kila kitu umbile lake, thumma hada, hii ni sawa sawa na ile kauli ya Allah katika sabbih isma rabbika al-ala walladhi qaddara fahada, ay qaddara qadran, Allah amekadiria kipimo. Bimaana ni kwamba kataba al-a'mala wal-ajala wal-arzaq, ameandika zamani Allah makadirio ya viumbe, matendo yao, muda wa kuishi kwao duniani, riski zao na kila kitu chao. Ndio walladhi qaddara fahada thumma alkhalaiq mashuna ala dhalika, kisha viumbe wanatembea, kwa maana wanapita kama vile ambavyo Allah alivyoviongoza vitu hivyo na vikadiria. La yuhayiduna anhu wala yaqdiru ahadun ala alkhuruj minhu, na hakuna awezaye kutoka katika mpangilio huu wa Allah. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhi, yende ambaye qaddara, aliyekadiria, kwa maana kila kitu amekikadiria, fahada, na akakiongoza akakipa mwelekeo katika hali hiyo. Kwa hiyo katika masala haya ya qaddara tumeshazungumza hapa muda mrefu sana, suala la qadar. Muslim ili awe na imani kamili lazima aamini qadar, na ndio maana katika zile nguzo sita za imani utakuta ni mwisho kabisa kuna suala la kuamini qadar. Kwa hiyo makadirio yapo, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye amekadiria kila kitu. Naam, akasema vile vile Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake vile vile akatoa maelezo ambayo yanafanana kabisa na kama ambayo tuliyosoma. Amesema rahimahullah, alladhi, Allah subhanahu wa ta'ala, walladhi, yeye ndiye ambaye walladhi qaddara fahada. Msikilizeni Uthaymeen anasemaje rahimahullah. Anasema qaddara kulla shay'in, amekikadiria kila kitu, kila kitu. Kama qala ta'ala wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, katika surat al-Furqan aya namba 2. Ni kwamba Allah amekiumba kila kitu, faqaddarahu, akakikadiria taqdira, kipimo chake, kila kitu akakikadiria kipimo chake. Faqaddarahu, Allah amekadiria kila kitu, fi halihi, katika hali yake, wa fi malihi, na katika mali yake, wa fi dhatihi, wa fi sifatihi, katika jinsi kila kitu kilivyo na katika namna kilivyo. Kulli shay'in lahu qadr mahdud, kila kitu kwake yeye Allah amekiwekea kipimo maalum. Qadr mahdud, yani sio kwamba kimeachiliwa tu, kila kitu kakiwekewa katika mipaka, to some extent. Hakuna kwamba basi tu basi mtu tu aishi mpaka anapopenda yeye, bali kila kitu akikadiria hivyo. Na akakadiria al-ajalu mahduda, al-ajalu kwa maana mtu ala sabili mithal anaishi miaka 60, 70, 50, hii tunasema al-ajalu mahduda. Wal-ahwalu mahduda, na hali ambazo zina mipaka yake. Haiwezekani kawa mtu basi mwenye miraba sita akafurutu ada ikabasi tu yani watu wanaishi katika hali ya kuhofu, kumhofu yeye, kumhofu. Almuhimu Allah anamkadiria, anakwenda wewe, alafu nguvu zile za miraba sita zinaondoka. Inakuwa tena mwisho, ah, yule fulani alikuwa hivi bwana, alikuwa hivi bwana, alikuwa hivi. Almuhimu ni zile hawa ahwali zinaishi. Au pengine mtu anakuwa katika hali ambayo leo hii kesho nyingine, wal ahwal mahduda, yani zile hali zinakuwa zina mipaka, zina mwisho wake. Mfano labda kama hujaelewa, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine, wa tilkal ayyam nudawiluha baina an-nas, na haya masiku tunayapindua baina ya watu, tunayageuza, leo kwa huyu, kesho kwa huyu, au tunasema kutesa kwa zamu. Aya hii nakumbuka zamani, mtawala wa mwanzo baada ya mapinduzi, Abedi Amani Karume, alikuwa akisimama juu ya majukwaa ya kisiasa anaizungumza sana aya hii, watilka alayam nudawiluha baina an-nas, azikusudia kwamba Waarabu zamu zao zimeisha, sasa sisi Waswahili wa Afrika tutajitawala wenyewe. Kwa hiyo mambo yanabadilika. Sasa hivi ndivyo uhai ulivyo, Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kila kitu, hata hizi ahwal zinakuwa na mwisho wake. Wal ajsamu mahduda wa kullu shay'in muqaddaru taqdiran, na kila kitu Allah amekikadiria. Wa qawluhu, Ibn Uthaymeen anafasiri kauli ya Allah aliposema fahada, bimaana kwamba Allah akakiongoza kila kitu, yashmalul hidaya ash-shar'iyya wal hidaya al-kawniyya. Hapa kuna mambo mawili katika uongofu, yani ile uongozi wa Allah. Kuna uongozi ambao ulikuwa ni ash-shar'iyya, wa kisheria, na kuna uongozi ambao Allah anakiongoza kila kitu, lakini al-kawniyya, kimaumbile, tabia au jinsi ambavyo vipo kilivyo. Anasema shekhe, alhidayatu alkauniyya anna Allah hada kulla shay'in lima khuliqa lahu, kwamba Allah amekiongoza kila kitu kwa jinsi vile kilivyoumbwa, maumbile yake amekipa uongozi wake. Anasema mfano, tajidu kulla makhluqin qad halahu Allah ta'ala lima yahtaj ilayhi, kila kiumbe Allah amekiongoza kwa jinsi kinavyohitaji. Mfano, fatiflu idha kharaja min batni ummi wa arada an yadda, mtoto mchanga anapozaliwa sasa ataka kunyonya, basi naam, yahdiyahu Allahu azza wa jalla ila thadi yartadi minhu, mtoto Allah huwa anamuongoza kwamba hili ni nyonyo, titi la mama, nyonya hapo. Angalia, mtoto amekuja duniani nga analia nga, hajui chochote, lakini analitafuta ziwa la mama yake, na analijua hili ndio ziwa la mama. Kitu gani ndio hiyo? Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi walladhi qaddara fahada, yani kila kiumbe kimepewa umbile lake kisha akakiongoza. Na mtoto mdogo ukitaka umdanganye danganye, ambaye analia mtoto mchanga kunyonya, utampa kinyonyo kile wanaita kinyonyo bandia, atanyonya, lakini anajua kwamba hata hii sio nyonyo ya mamangu, anapiga tena makelele mpaka umtafutie nyonyo mama mtu ampe, anajua. Kwa anasema huu ni mfano. Ana vile vile, wanduru ila adna alhasharati an-naml mathalan la tasna'u buyutaha illa fi makanin murtafi'un ala radwati al-ardh min al-ardh. Mfano wanyama afan wadudu hawa small insects, dudu chungu, sisimizi na hawa, anasema shekhe, angalia, wakitaka kutengeneza nyumba yao wanatengeneza sehemu za juu katika miinuko katika ardhi, kwa kuhofia ya kwamba yanaweza kaja mafuriko, maji yamekuja, mvua imenyesha, ikaondoa nyumba yao, ikaharibu chakula chao. Kwa hivyo wanatengeneza sehemu za juu. Sasa kitu gani kilichowapelekea vile? Ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria katika maumbile yao na akawaongoza mambo kwa mujibu wa maumbile yao watengeneze nyumba katika hali kama hiyo. Huu ni mfano wa alhidayatul kauniya. Amma alhidayatul shari'iyya wa hiya alahamu binisbati li bani Adam. Ama uongozi wa kisheria, huu ni muhimu zaidi kwa mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu hakuumbwa isipokuwa ni kwamba yeye amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha haya katika surati Fussilat aya nambari 17 kwamba wanadamu wao wamepelekewa uongozi. Mfano, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbu al-uma al-ama ala al-hadi ala al-huda. Angalia hawa watu wa Thamud, anasema Allah tuliwaongoza, ndio hiyo tukawapa uongozi, lakini wakachagua upotofu badala ya uongofu, kuonesha kwamba uko uongozi au ile hali Allah anawaongoza watu katika mambo ya kisheria na vitu kama hivyo. Naam, maelezo ni mengi, lakini nafikiri hayo yatatutosha katika tafsiri hiyo. Tunakwenda katika aya inayofuatia, walladhi, na yeye ndiye ambaye Allah subhanahu wa ta'ala akhraja almar'a, akhraja aliyeotesha. Almar'a, mumana almar'a, almar'a amefasiri Ibn Kathir katika tafsiri yake, anasema ay min jami'in sunufin annabatati wazzuruu, min jami'i sunuf annabatati wazzuruu, mimea na vitu kama vile nafaka, nafaka vyote hivyo, aina zote hizo, hizi ndo zinaitwa almara. Sasa Allah yeye ndio aliotesha vitu hivyo almara. Kwa Kiswahili tunaweza tukasema kwamba ni malisho. Sasa kusema malisho sio kwa maana wanyama tu, hata wanadamu wanakula. Kwa hiyo malisho itakuwa ni tafsiri moja nzuri, kwa mara kwa maana ile malisho, mimea, miti ya nafaka na vitu vingine hivyo mnavyoota katika ardhi. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio walladhi, yeye ndiye ambaye akhraja aliyeotesha almara, malisho, mimea ya nafaka na miti aina mbalimbali, ambao watu wanapata riski na wanyama vile vile, ambao sehemu kubwa wanapata riski zao katika masala haya ya almara. Alladhi, walladhi, yeye ndiye ambaye akhraja almara, aliyeotesha malisho, fajaalahu, na akayafanya akayajalia malisho hayo, kwa maana mimea hiyo na miti hiyo, ghuthaan, akafanya malisho yakawa sasa ni makavu, kwa maana yamekauka, na ghuthaan ahwa, yakawa yamepiga weusi. Ahwa bimana sawad, yamepiga weusi. Hii yaonyesha kwamba mimea inakuja katika hali yake ya greenish, baadaye inatoka katika greenish, inabadilika, inakuwa mikavu na inaendea katika weusi. Si maana kwamba lazima iwe meusi tititi, bali yaonyesha kwamba sasa inakuwa tena haina manufaa yoyote katika hali kama hiyo. Ibn Kathir akasema kwamba hii ya kusudiwa ni kama alivyosema Ibn Abbas, hashiman mutaghayyira, yani mimea hiyo hiyo mara badala yake inabadilika, inakuwa kama vile mabua. Hashiman mabua, kama mfano vile mtu amepanda mahindi akavuna, yale yalobakia yale yanakuwa tena hayana maana yote, anachoma moto. Sasa hii ndio hiyo kwamba ahwa, yakageuka yakawa sasa ni meusi. Faja'alahu ghutha'an, akayafanya mamalisho hayo yakawa ni makavu. Ahwa, yaliyopiga weusi kutoka katika hali ya ubichi, kama vile ambavyo alivyoeleza Ibn Kathir katika tafsiri yake.